Pierwsza refleksja po 15 latach z albumem Zamyślenie Wojciecha Majewskiego jest taka. Ależ to ponadczasowa muzyka. Żyje i wibruje zupełnie poza kontekstem czasowym. Mogła powstać pół wieku temu lub za pół wieku. Powstała w naszych czasach i dobrze, że nie przestaje wzbogacać naszego życia tu i teraz. To są słowa Daniela Wyszegrodzkiego, słowa z 2018 roku, dołączone do tych z 2003, bo i płyta jest z nami ponownie po 15 latach. Zamyślenie, album kwintetu Wojciecha Majewskiego, którego bardzo serdecznie witam w Trójce. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu, zaczynamy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Panie Wojciechu, naprawdę widział Pan płytę po raz pierwszy tutaj, wchodząc do Trójki? Tak, jeszcze... Nie dotarła jeszcze? Jeszcze nie dotarła, ale z tego co wiem, to już w przyszłym tygodniu zobaczę ją po raz drugi. To cieszę się, że to takie też nasze spotkanie, że po raz pierwszy dotyka Pan... Dzięki uprzejmości Trójki, czy mówiąc ściślej audycji, Mało Obiektywnie. Zawsze chętnie o tej płycie porozmawiam, bo to jeden z moich tych ulubionych albumów, nie tylko jazzowych, nie tylko polskich, ostatnich lat. 15 lat temu nagrywał pan pierwszy autorski album, tak? Po Grechucie. To już kwestia definicji słowa autorski. Właśnie. Prawda? Ale pierwszy... Bo Grechuta też był dość autorski, mimo że to były kompozycje właśnie Marka Grechuty, prawda? No potraktowane jak inspiracje do zwyczajnej jazzowej improwizacji, prawda? Czy aranżacji. Natomiast pierwszy raz odważyłem się swoje utwory zaprezentować na płycie Zamyślenie, to prawda. Gdzie jest ich większość zresztą. Tak. I od razu w pierwszym mamy taki oto pomysł na połączenie kompozycji pańskiej, Zamyślenie i klasyka Krzysztofa Komedy, utworu Niekochana. Choć muszę przyznać, rzadko sięga się po ten. Znaczy teraz już częściej, bo wiadomo, i Electroacoustic Beat Sessions też sięgnęli przecież po Niekochaną. Maciek Kobara sięgnął po Niekochaną, nadając zresztą tytuł płyty swojej ECM-owej, ale pan 15 lat temu no, był prekursorem chyba trochę też w odkrywaniu tego właśnie utworu Komedy. Bo to nie jest jeden z tych jego najbardziej znanych. Tak, tak. Ja interesowałem się muzyką Komedy i lubiłem słuchać. I w ramach rozszerzania tych zainteresowań w stronę innych nagrań niż tylko Astigmatic, czy tych oczywistych, takich, które się nasuwają. Tak. Nabyłem kasetę z muzyką filmową i tam był ten temat, który mi się szczególnie jakoś wydał intrygujący. To był film, z tego co pamiętam, Janusza Nasfetera z Elżbietą Czyżewską. Filmu nie widziałem, nie mogę znaleźć do dziś na DVD, natomiast ta muzyka mi się wtedy spodobała i postanowiłem jakoś ją opracować. Nauczyłem się po prostu grać, zapisałem w nutach i okazało się, że mój własny temat, który sobie gram też w tym samym czasie, po prostu można połączyć. I wtedy ktoś z wytwórni Sony Music, która wydała płytę i reedycję i tą oryginalną, zapytał mnie, jakbym nazwał ten swój temat. Ja jakoś tak rzuciłem właśnie, że może Zamyślenie, czy jakoś tak, tak. I oni to podchwycili i to tak się stało hasłem, można powiedzieć, tej płyty, troszeczkę przypadkowo, można powiedzieć. Na tej reedycji, która ukazała się niedawno, mamy dwa dodatkowe utwory w wersjach z 2013 roku. To teraz sobie jednego z nich posłuchamy, dobrze? A porozmawiamy o muzyce już po tym, jak usłyszymy, po coś dało nam tę głębokość wejrzeń, to jest kompozycja Marka Grechuty w wersji z 2013 roku. Gra Wojciech Majewski. po coś dał nam tę głębokość wejrzeń. Marka Grechuty w wykonaniu Wojciecha Majewskiego z wersja 2013. A Wojciech Majewski jest gościem dzisiaj audycji Mało Obiektywnie, bowiem jest znów dostępna płyta Zamyślenie, reedycja z 2018 roku. Czy to oznacza, że w 2013 myślał pan o reedycji Zamyślenia, skoro są dwie wersje akurat z tamtego 2013 roku? Czy to są nagrania gdzieś tam przy okazji wykonane? Bo jest też i drugie, też z 2013 roku. To są nagrania z 2013 roku, zrealizowane przy okazji mojej pracy nad albumem z muzyką klasyczną, z muzyką Skriabina, z tego co pamiętam. Tak. W jednej z tych sesji, znaczy nie dokładnie tego dnia, kiedy nagrywałem klasykę, bo to byłoby ciężko nawet, ale ponieważ realizowałem tamto, to postanowiłem jeszcze jakieś utwory, które mogłyby stanowić bonus, czyli ja już w 2013 roku myślałem o reedycji. Chociaż oczywiście, kiedy płyta się ukazała, to wtedy nie myślałem, ponieważ nie podejrzewałem, że ona zniknie, bo to taka trochę dziwna sytuacja, że jej nie było. Od myślę może nawet i 10 lat. Nie była dostępna w ogóle. Nie była dostępna. Ja sprawdzałem w różnych miejscach i gdzie tylko pojawił się tytuł Zamyślenie, to... Dostawałem czasem maile nawet, że ktoś szuka, czy chce na prezent. Teraz jest i to w rozszerzonej wersji, można powiedzieć też, że została zremasterowana, więc myślę, że lepiej brzmiąca. Brzmi jeszcze piękniej, tak? Brzmi ciekawiej i też ma nową szatę graficzną. No i tak jak pan wspomniał, Daniel Szagrodzki dopisał jeszcze kilka zdań po 15 latach swoich refleksji. Strawiński, wersja 2013. Klasyka, muzyka klasyczna zawsze była dla pana bardzo ważna. Kiedy tak od spotkania do spotkania rozmawiamy sobie o tym, jak to się układa, to pańskie myślenie o muzyce i granie muzyki, no to muzyka klasyczna to był zawsze bardzo ważny punkt odniesienia, prawda? Nie mylę się. Tak. Interesowałem się równolegle i właściwie jestem, można powiedzieć, klasycznym pianistą, ale też tutaj należałoby wspomnieć bardziej o tej stronie konstrukcyjnej tych utworów, że miało to na mnie, to czego, czym się interesowałem z dziedziny muzyki klasycznej, też miało wpływ, nie tylko jazz, ale właśnie miało wpływ na to, jak pisałem, komponowałem. No choćby Pożegnanie, które jest tak podzielone na te trzy części, czyli ma tę formę sonatową, tak? Bo to jest w tę stronę pójście. No, troszkę tak. Tak. No takie, no to nie ja jeden przecież. Te inspiracje zawsze istniały. No, można by też wspomnieć, że również i piosenkowe fascynacje się przewijały też przez moje płyty. To chociażby właśnie obecność na Zamyśleniu utworów Marka Grechuty i Niemena też. Czy fakt, że moja ostatnia płyta, Nie było lata, jest właściwie zaśpiewana w 70-80%, ale jest tam już... Jednak wokalno-instrumentalna. Wokalno-instrumentalna, zapowiedź tego na albumie Zamyślenie może stanowić właśnie piosenka, którą Grzegorz Turnow zaśpiewał. Moja piosenka do wiersza Leśmiana. To teraz posłuchamy tego Strawińskiego. Pamięci Strawińskiego, wersja 2013, Wojciech Majewski. Thank you. Pamięci Strawińskiego, wersja 2013. Wojciech Majewski jest gościem Trójki. Poza anteną powiedział pan, to taki utwór jeszcze z czasów studenckich, tak? Z dawnych czasów. Tak. Na studiach skomponowałem ten utwór w okresie fascynacji Strawińskim, która zresztą nie może przeminąć. I na studiach nagrałem taką już wtedy próbną wersję tego utworu i postanowiłem przy okazji nagrywania albumu Zamyślenie wrócić do tego utworu. Zamyślenie miało też swoją odsłonę koncertową w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, prawda? Pamięta pan ten koncert? Tak. Na początku roku 2004 wystąpiłem w Trójce po raz ostatni jak na razie i zaprezentowaliśmy poza solowymi utworami w kwintecie, ale zagraliśmy wtedy w innym składzie, ponieważ na płycie oryginalnej grał Pole Danielson i Michał Miśkiewicz, a na koncercie w Trójce grał Jacek Niedziela i Krzysztof Dziedzic na perkusji. Reszta składu to Tomasz Szukalski, Robert Majewski i ja. I zaprezentowaliśmy wszystkie kwintetowe fragmenty płyty i ten materiał ukazał się na płycie Remembrance wydanej 2 lata temu. To skoro padło już to nazwisko, Tomasz Szukalski, to muszę pana spytać o Bema Pamięci, Żałobny Rapsod. W wersji, no powiedzieć przejmującej, to nic nie powiedzieć o tej wersji Tomasza Szukalskiego. Tak, on zawsze grał w sposób bardzo poruszający i emocjonalny. Zawsze to robiło ogromne wrażenie na słuchaczach. No, jeśli chodzi o ten utwór, o którym pan wspomniał, skomponowany przez Niemena, to taka historia troszkę też trójkowa, można powiedzieć, dlatego że dowiedziałem się, będąc za granicą, że mnie poszukuje pan Niemen, no i odezwałem się do niego i on, ponieważ był na moim koncercie w Trójce, jak promowałem pierwszą płytę swoją, Czyli Grechutę, zaproponował, tak. Czy może bym nie zagrał któregoś z jego utworów, a tak się złożyło, że ja sobie dla przyjemności grałem w domu właśnie Rapsod. No i jego propozycja była związana z jego występem w Trójce, który jak się okazało był ostatnim jego pojawieniem się na scenie i wtedy zagraliśmy z Tomkiem Szukalskim właśnie po raz pierwszy Rapsod i później na potrzeby albumu Zamyślenie nagraliśmy powtórnie. No skoro już jeszcze mówimy o Tomku Szukalskim, to naprawdę zupełnie niezwykła to była przygoda, że na pierwszych 3 płytach moich wystąpił i to naprawdę, nie boję się powiedzieć, było obcowanie z muzycznym geniuszem na pewno. To nie ja jeden jestem tego zdania. Może największym instrumentaliście, może był największym instrumentalistą w historii polskiego jazzu, zaznaczam instrumentalistą, chociaż to są już sprawy subiektywne, ale wielu ludzi, którzy dużo wiedzą na temat jazzu, tak uważa. Posłuchajmy, jak to brzmiało w 2003 roku i brzmi jeszcze piękniej na zremasterowanej wersji płyty Zamyślenie. Bema Pamięci, Żałobny Rapsod, Tomasz Szukalski i Wojciech Majewski. Thank you. Wojciech Majewski, fortepian, Tomasz Szukalski, saksofon. Bema pamięci, żałobny rapsod na płycie, zamyślenie zremasterowanej i wydanej właśnie w 2018 roku po 15 latach. Wojciech Majewski jest gościem Trójki. Jeszcze jeden utwór przed nami na zakończenie naszego spotkania. To będzie już pańska kompozycja. Tak. Radość. To już zdradzimy teraz, czego posłuchamy za moment. Nowa płyta się szykuje. Jeszcze o niej za dużo nie będziemy mówić pewnie, bo to chyba przyszły rok dopiero, tak? No mam nadzieję, że się uda skończyć w tym roku i wydać w przyszłym, tak? Płyta solowa. Instrumentalna ściśle? Tak, tak. Solo, fortepian. To będą kompozycje Wojciecha Majewskiego, czy jak to będzie wyglądało? Myślę, że będą tak jak na płycie Zamyślenie. Z tym, że na płycie Zamyślenie są głównie moje. 80-75%. Tak, zdecydowana większość. Nie wiem, jak będzie tu, bo jakby no, liczy się konstrukcja płyty i jeszcze będę pracował, ale są utwory moje. Jest coś ze standardów, jest utwór Stevie Wondera, jest Davida Bowie, dwie kompozycje. Więc jeszcze dopracuję, myślę, i nagram. Zresztą zacząłem już to nagrywać. Po prostu przy kontaktach, można powiedzieć, na przykład z muzykami zauważyłem, że zwracali niektórzy uwagę na te solowe elementy, bo one były na każdej płycie mojej, że one się podobały. Pamiętam, że Ptaszyn Wróblewski zwrócił mi na to uwagę i ktoś... Ja zacząłem już wtedy myśleć o solowym materiale i ukazał się solowy z muzyką klasyczną, ale to zupełnie inna sprawa. No i teraz myślę o jazzowej płycie solo i mam nadzieję, że skończę w tym roku. To tego życzę, żeby się udało dokończyć płytę solową. Już teraz zapraszam na spotkanie w Trójce. Dziękuję bardzo. Z tą nową płytą. Wojciech Majewski i jego kwintet. To jeszcze podkreślmy: Pale Danielson na kontrabasie, Michał Miśkiewicz na perkusji, Robert Majewski na trąbce i Tomasz Szukalski na saksofonie. Wojciech Majewski, lider zespołu, był gościem Trójki w audycji Mało Obiektywnie. To ta radość na zakończenie. Tak, posłuchajmy. Dobrze, że pan wymienił Pale Danielsona, to też istotna sprawa, bo to był no, wspaniały gość i wspaniale zagrał. Wojciech Majewski, dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Thank you. ostatnie uderzenie w perkusję Michała Miśkiewicza. Zamyślenie to kwintet Wojciecha Majewskiego z nowej edycji, zremasterowanej edycji tej płyty sprzed 15 lat. Wojciech Majewski był gościem Trójki, a tu w studiu kolejny gość, Grzech Piotrowski, witaj. Witam serdecznie. Przychodzisz z dobrymi informacjami o tym, że za tydzień, zacznijmy najpierw od tego pierwszego festiwalu chronologicznie, za tydzień w Ustroniu. Proszę Państwa, za tydzień w Ustroniu 22, 3 i 4 czerwca druga edycja festiwalu, który nosi nazwę Jazztival. Jest to nasza inwestycja w południe Polski. Chcemy dotrzeć do wszystkich słuchaczy, tych, którzy w okolicach Ustronia, Bielsko-Białej, tak więc no, raczkujemy na tym terenie. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Druga edycja, tak? Druga edycja. Poprzednia edycja była całkiem udana. W tym roku lokalizacja to jest Ustroń. 22 koncert Gostmana i Matusika w Angels Pub. 23 w przepięknym amfiteatrze w Ustroniu koncert Mysterious Lab oraz ja zagram mój kwartet z gościnnym udziałem Mustafa El-Budaniego z Sahary, Marokańczyk. No i 24 w Etnochacie Marta Matuszna w Wejhenik, folkowa wokalistka ze swoim zespołem. To jest moje odkrycie z ubiegłego roku. Tak? To powiedz coś więcej o tym odkryciu. Fantastyczna wokalistka ludowa. Wiesz, to jest jedna z takich chwil, kiedy wchodzi wokal, wszystko zamiera, zastanawiasz się, o rany, to jest niemożliwe, żeby można było tak pięknie, czysto, tak naturalnie ludowo śpiewać. Po koncercie od razu do niej podszedłem, mówię, Marta, chciałbym, żebyś śpiewała z World Orkiestrą w Operze Narodowej. Ona myślała, że żartuje, ale ja nigdy nie żartuję w takich kwestiach. I tak się stało. Marta zaśpiewała ze mną premierę symfonistu 3 marca w Operze Narodowej. I teraz nie wyobrażam sobie, żeby z nami nie funkcjonowała w tych różnych naszych world orkiestrowych projektach i naszych festiwalach, których już teraz mamy 7. A podobne odczucie miałeś, kiedy usłyszałeś po raz pierwszy Gostmana? Z Gostmanem mamy fajną historię, bo Grzegorz... On również Grzegorz. Grzegorz grał kiedyś na saksofonie. Mhm. Grał za mnie w chórze TGD. Jak ja nie mogłem, to on grał. Czyli słyszałem o nim, ale nigdy się nie spotkaliśmy. No bo wiadomo. Kiedyś tylko gdzieś na trasie spotkaliśmy się i że dowiedziałem się, że on to on. Minęło wiele lat. Prowadziłem warsztaty 3 lata temu na Slotarcie pod Wrocławiem. No i widzę znajomą twarz, tylko że jest w gronie wokalistów. Pytam, co ty robisz teraz? On mówi, teraz śpiewam. Dobra. Zaśpiewał tak dobre solo na koncercie finałowym, że bez wahania zaprosiłem go do mojego projektu One World i od tego momentu współpracujemy, to już jest 2 rok. W tym roku zobaczycie Gostmana właśnie w Ustroniu, już w przyszłym tygodniu, 22 czerwca na koncercie w duecie z Piotrem Matusikiem. Płytę mamy ze sobą ich, zresztą koncertową, nagraną w klubie Akwarium Galerii Bielskiej BWA. To był 23 maja 2013 roku. No i tak właśnie brzmią. Gostman, Matusik i Gostman, tak to jest sygnowana ta płyta. Posłuchajmy, czego można się spodziewać zatem za tydzień w Ustroniu. Just an old underfold, And the my beloved, this one that just to become one. I don't mean to go on, but love it when be alone. Can miss the sun, we had a full wind, we look up when we can. And then just wind up to know when this to come out. But I mean to come with me, love to win the storm against his the law. And I may unfold it a little bit. Soon do we have to find the life we get one on. Better man be just a doubt and left to take him. A man below the just to know gather my friend alone. I don't even want you to kiss so live. I for knowing we kept him alone. Got it what you come below. We've got a one once in the book on your goat. Better than come to us in the trees with the life and you all mine. Got a wind if you could choose way. I'm on all day out of a one beast deck. You know when I don't know the cell I am when make that home. Hey. Matusik i Gostman. Płyta Live z 2013 roku. Wystąpią już za tydzień w Ustroniu na drugiej edycji Jazzstivalu, tak? Tak ta nazwa, tak nazwa została wymyślona. Grzech Piotrowski jest gościem Trójki i o tym festiwalu za tydzień sobie już trochę powiedzieliśmy. To może jeszcze pokrótce przypomnij, bo to są trzy dni, tak? 22, 23, 24. 22, 23 i 4 czerwca w Ustroniu, 22 w Angels Pub, 23 w Amfiteatrze w Ustroniu. Przepiękny amfiteatr z pięknym widokiem dookoła. W ogóle polecam Ustroń turystycznie. I 24 Etnochata w Goleszowie. To mamy czerwiec. Omówiony mniej więcej pokrótce, ale ja wiem, że ty na te wakacyjne miesiące, to jest zawsze lipiec, tak? Też przygotowujesz. Lipiec-sierpień, tak. Lipiec-sierpień. Przełomica i sierpnia, to już chyba rok temu też rozmawialiśmy o tym twoim festiwalu mazurskim. Proszę państwa, to może tak, żeby państwu wyjaśnić, co my robimy. World Orchestra, o której mam nadzieję, że słyszeliście, od 9 lat funkcjonuje i w 2015 roku postanowiliśmy wystartować z własnym festiwalem. To jest właśnie wspomniany przez ciebie festiwal Wschód Piękna na Warmii Mazurach. W tym roku będzie 4. edycja. Równolegle okazało się, że pomysł prezentowania różnych artystów World Orchestry w ich solowych koncertach, nie tylko World Orchestra, podoba się na tyle w różnych regionach świata, że do tej chwili mamy już 7 festiwali. Mamy festiwal w Baszkirii, w Ufie, tak się mówi. To jest bardzo, bardzo daleko stąd, na granicy Europy i Azji. Ten festiwal odbył się w marcu, już przygotowujemy przyszłoroczną edycję. Mamy 2 festiwale na Wyspach Zielonego Przylądka, na Capo Verde. W przyszłym miesiącu, 8-15, lecimy na Capo Verde, najpierw na Wyspę Sala, potem na Wyspę São Nicolau, z taką ekspedycją razem z firmą Fujifilm. Tam będziemy kręcili koncert w przepięknym, małym, naturalnie wydrążonym przez ocean amfiteatrze w Skale. Oprócz tego jeszcze kilka koncertów na wyspach. Ta podróż jest troszeczkę, tak nazwaliśmy sobie to próbnie, śladami Cezary Ewory. W październiku z kolei mamy koncert w Wulkanie na Capo Verde, ale to o tym będę państwa informował. Jeszcze szykujemy się do festiwalu w Moskwie i festiwalu w Lwowie. To będzie w 2019 lub w 2020 roku. Jest jeszcze wiele innych działań, o których nawet państwu nie będę opowiadał. Jest dla mnie najistotniejsze, że idea World Orchestry rozwija się i mamy coraz więcej ludzi na świecie, którzy chcą po prostu dołączyć do nas w jakiś sposób. Osią centralną World Orchestry jest festiwal w Olsztynie, Wschód Piękna. I na ten festiwal teraz państwa zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. 27, 28 i 29 lipca w Olsztynie i w Skansenie w Olsztynku. W tym roku mamy 9 koncertów. Zaczynamy od Marii Pomianowskiej i projektu Voice of Suka. Będzie Nick Sinclair ze swoim kombem. Poprosiłem go o koncert funkowo-jazzowy. Mój koncert 27 lipca jest ze specjalnym gościnnym udziałem Kai i zagramy po raz pierwszy z Kają wspólnie. Przylatuje z Capo Verde Jennifer Soledad, jedna z najważniejszych teraz artystek z Wysp Zielonego Przylądka, z Gwinea Bissau Fatou Diakité, wokalistka z Afryki. Przylatuje jeden z najciekawszych w tej chwili pianistów w Europie, z Paryża, Gregory Privat. To jest 27 lipca. 28 lipca mamy Gwen i Tiana. To jest zespół z Afryki. Gwen pochodzi z Gabonu, Tiana z Madagaskaru. Razem z nimi w zespole artyści z Madagaskaru, z Kamerunu i z Capo Verde. Kolejni są LRK Trio z Moskwy. To jest teraz najbardziej popularne trio moskiewskie, jazzowe. Lebediew, Rewniuk, Krewstow, którzy zagrają z moją Alchemic Orkiestrą. I zaraz po nich fantastyczne trio z Brazylii, Wagner Wesley, Romulo Durante i Mateusz Jardim. 3 dnia w Skansenie w Olsztynku nowości, czyli tak jak opowiadałem, że wyszukuję artystów, pojawi się znowu Marta Matuszna-Wejchenik, tylko że na północy Polski, ze swoim zespołem, oraz Adela Konop. To jest całkowicie nieznana nieznana artystka w tej chwili, a warta uwagi. Tak więc 27-29 lipca, od 27 do 29 lipca Wschód Piękna Festiwal, a wspomniany wcześniej Jazzfestiwal 22-24 czerwiec w Ustroniu. No i muzyka, która spuentuje naszą rozmowę. Twoja wciąż najnowsza płyta? Tak, to jest moja ostatnia płyta solowa, Six Seasons, i proponuję Państwu, wysłuchajmy, skoro mamy jeszcze wiosnę, utworu, który nosi tytuł Wiosna. Grzech Piotrowski, dziękuję Ci za spotkanie, za rozmowę i za muzykę, jak zwykle. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Do następnego razu.